Te w plastrach Pilos do 33% taniej. I to są właśnie Lidlowe, czyli niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 20 stycznia, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szef kancelarii premiera przedstawił najnowsze informacje na temat przebiegu narodowego programu szczepień. Wiemy już, że będą w nim pewne zmiany. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło prawie 7 tysięcy kolejnych zakażeń koronawirusem. Dziś inauguracja prezydentury Joe Bidena. Polski ambasador w Waszyngtonie spodziewa się dobrej współpracy z nową administracją. Już ponad 541 tysięcy osób zostało w Polsce zaszczepionych przeciw COVID-19. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że liczba dawek szczepionki dostarczonych do punktów to ponad 750 tysięcy. Rząd wprowadził też zmiany w kolejności szczepionych osób. Konferencję w kancelarii premiera obserwuje Mariusz Pieśniewski. Na czym te zmiany polegają? Grupę pierwszą podzielono na trzy podgrupy. Podgrupa 1A to seniorzy, których szczepienia już się zaczęły. Wprowadzono jednak kolejną podgrupę 1B, która będzie szczepiona tuż po zakończeniu szczepień osób powyżej 70 roku życia. To osoby chore, mówił główny doradca premiera do spraw COVID-19 profesor Andrzej Horban. To są chorzy, którzy są wentylowani mechanicznie w domu. Nie jest to duża grupa, bo 8 tysięcy osób, ale ci ludzie, jeżeli zakażą się, to właściwie w 100% umrą. Stąd jest to pierwsza grupa. Osoby, które są po przeszczepach, osoby dializowane oraz osoby z nowotworami, zwłaszcza takimi, które są aktywnie i aktywnie leczone. W ostatniej podgrupie będą przedstawiciele zawodów najważniejszych dla funkcjonowania państwa, mówił minister Michał Dworczyk. I część 1C. Pierwszego etapu to są przedstawiciele służb mundurowych, czyli te wszystkie osoby, które są bardzo istotne z punktu widzenia funkcjonowania państwa. Osoby przewlekle chore na schorzenia, o których dziś nie było mowy, będą mogły się skonsultować ze swoim lekarzem i ewentualnie otrzymać także skierowanie na wcześniejsze szczepienie. Mówił Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za te relacje. Zostajemy jeszcze przy pandemii. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano prawie 7 tysięcy zakażeń koronawirusem, o ponad 2 tysiące więcej niż wczoraj. Zmarły 443 osoby, wyzdrowiało ponad 10 tysięcy zakażonych. Ekspert dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych, oceniając te statystyki, podkreśla, że obecnie mamy do czynienia ze stabilizacją liczby zakażeń na poziomie kilku tysięcy oraz bardzo dużą liczbą zgonów, co wynika z kilku powodów. Z późnego zgłaszania się pacjentów, z przeciążonego systemu opieki zdrowotnej, no i jeszcze z obecnością dosyć dużej liczby wirusa w przyrodzie. Moim zdaniem będą się utrzymywać takie wartości, nawet liczba zakażeń może w najbliższych dniach rosnąć, ale to są mimo wszystko jednak tendencje lekko spadkowe. Najwięcej nowych przypadków odnotowano dziś na Mazowszu i w Wielkopolsce. Ambasador RP w Waszyngtonie Piotr Wilczek spodziewa się kontynuowania dobrej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi za prezydentury Joe Bidena. W wywiadzie dla Polskiego Radia ambasador wskazał na takie dziedziny jak obecność wojskowa w Polsce, energetyka i projekt Trójmorza. Piotr Wilczek będzie reprezentować Polskę na inauguracji prezydentury Joe Bidena, o czym z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Ambasador Wilczek stwierdził, że współpraca polsko-amerykańska układa się dobrze od ponad 30 lat, niezależnie od tego, kto jest lokatorem Białego Domu. Ja liczę na to po różnych rozmowach z osobami, które będą w nowej administracji, że będziemy kontynuowali projekty, które zaczęły się niektóre jeszcze za czasów Obamy, jak wzmocnienie obecności wojskowej. Ambasador przypomniał, że przedstawiciele nowych amerykańskich władz pozytywnie wypowiadali się na temat projektu Trójmorza. Według Wilczka przyszła współpraca polsko-amerykańska będzie także dotyczyć sieci 5G oraz demokracji na Białorusi. Spodziewamy się dobrej kontynuacji. Liczymy na to, że współpraca będzie co najmniej tak dobra jak dotąd. Ambasador Wilczek spodziewa się, że w pierwszym okresie działalności rząd Joe Bidena skoncentruje się na sprawach wewnętrznych. Jego zdaniem w polityce zagranicznej największe wyzwania dla USA będą stanowić Chiny, Rosja, Iran i Wenezuela. W przypadku Europy ambasador spodziewa się większego nacisku na kontakty z Unią Europejską. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Raup poinformował na Twitterze, że podejmuje wszelkie możliwe działania, by obywatelowi polskiemu przebywającemu w szpitalu w Plymouth w Wielkiej Brytanii został nadany status dyplomatyczny. Sprawa dotyczy mężczyzny, który od kilkunastu lat mieszka w Anglii. W listopadzie doznał on zatrzymania pracy serca na co najmniej 45 minut. W wyniku tego według szpitala doszło do poważnego i trwałego uszkodzenia mózgu. W związku z tym placówka wystąpiła do sądu o zgodę na odłączenie aparatury podtrzymującej życie. Zgodzili się na to mieszkańcy w Anglii, żona i dzieci mężczyzny. Przeciwko temu są jednak mieszkańcy w Polsce, matka i siostra. Na koniec jeszcze jeden temat. Wiemy już kiedy na moście Poniatowskiego w Warszawie pojawią się fotoradary. Jak przekazał Zarząd Dróg Miejskich, przetarg tej sprawie został rozstrzygnięty i urządzenia zostaną zainstalowane w połowie roku. Będą w pobliżu wieżyc i przystanków tramwajowych. O instalację fotoradarów na moście Poniatowskiego od dawna apelowali stołeczni aktywiści. Członkowie Stowarzyszenia Miasto jest nasze informowali, że to najbardziej niebezpieczna przeprawa w Warszawie. Według ich szacunków 9 na 10 kierowców przekracza tam dozwoloną prędkość. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Prawie w całym kraju temperatury powyżej zera, wyjątkiem jest północny wschód, tam jeszcze 5-6 stopni poniżej zera. W całym kraju opady deszczu, miejscami marznącego i deszczu ze śniegiem, przejaśnienia głównie na południu. Sponsorem programu był producent insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Moi kochani rodzice, dbali o mnie przez długie lata. Teraz, w tych ciężkich czasach, to ja chcę zadbać o nich, zwłaszcza o ich odporność. Dlatego kupuję im suplement diety ActiVitaminer Senior D3. Zawiera on ważne witaminy i minerały dobrane specjalnie do potrzeb seniorów. Dodatkowo, dzięki dużej dawce witaminy D3, ActiVitaminer Senior D3 to moim zdaniem najlepszy sposób na wsparcie ich odporności. Teraz jestem spokojna o ich odporność. ActiVitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:07. Dzień dobry, dzień dobry. I can't feel you there. Become so tired. So much- Trójka do trzeciej, małpa.polskieradio.pl. Przysięgi i deklaracje to oczywiście w nawiązaniu do dzisiejszej ceremonii zaprzysiężenia prezydenta Stanów Zjednoczonych. Między innymi pan Tomek z okolic Kielc napisał, a pamiętam, że deklarował, że będzie cieszył się tegoroczną zimą, czy podczas tego sezonu. No tak się złożył na początku roku. Jest zima, no i pytanie dziś od słuchacza, jak się podoba zima pozostałym słuchaczom. Ostatnio, jak pisze pan Tomek, rzuciłem się na śnieg i zacząłem się tarzać. Po prostu robić fikołki na czat, jak dziecko. Co prawda dzisiaj temperatura powyżej zera na plusie, trochę topnieje, ale mimo mrozów było pięknie. Być może i w tej sprawie ktoś sobie takie noworoczne postanowienie poprzysiągł. Trójka do trzeciej, małpa, polskieradio.pl. Here we are, Lenny Kravitz, jak zwykle fantastyczne wycinanki, nie tylko gitarowe. 14 minut po południu. Dziś, jak już wspominaliśmy, Joe Biden złoży przysięgę na Biblię i zostanie 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych. O ceremonii zaprzysiężenia prezydenta dziś już mówiliśmy. Teraz skupimy się na tym chyba najbardziej podniosłym momencie składania przysięgi, co znaczą słowa dla ślubującego, dla tych, którzy w te właśnie słowa przysięgi się wsłuchują. I, Joseph R. Biden Jr., do solemnly swear that I will support and defend the Constitution. Wiara w przysięgi, wszelkiego rodzaju, szczególnie publicznie składane, wynika z dwóch podstawowych elementów. Wiktor Marcewicz, trener warsztatów retorycznych. Z jednej strony z tego, że w treści odwołuje się do pewnych podstawowych wartości i elementów kodu kulturowego, który jest znany wszystkim odbiorcom. I z tego względu odbiorcy łączą treść przysięgi z wartościami czy postawami, które są zapisane w naszej kulturze. Drugi element to jest skonstruowanie właściwej atmosfery chwili, takiej, w której wszystko wydaje się podniosłe, więc tym mocniej trafia do odbiorców, którzy rozumieją ten kod kulturowy. To jest takie widowisko. Doktor Bartłomiej Biskup, politolog. Widowisko, w którym każdy z obywateli może zobaczyć, że ta przez niego wybrana głowa państwa, ona symbolicznie coś obiecuje. Ona się rewanżuje za ten głos wyborców, przyrzekając. Ta przysięga nie zawiera jakichś obietnic. To jest przysięga bardzo ogólna, która mówi o tym, że będzie szanował prawo, stał na jego straży, stał na straży narodu i tak dalej. Czyli to są aspekty na bardzo wysokim poziomie, takim deklaratywnym. To jest ten symbol powiedzenia ludziom: dziękuję, że mnie wybraliście, i ja od tej pory będę tak i tak się zachowywał. I to wam tutaj symbolicznie i solennie obiecuję. To jest element rytualnie zawartego kontraktu. Krzysztof Kosy, psycholog. Przysięga, obietnica to kategoria moralna, która leży u podstaw naszej kultury, naszej tradycji, cywilizacji. Przysięga zawsze bardzo była bliska pojęciu honoru. W ten sposób budujemy zaufanie. Po przysiędze nie powinniśmy mieć żadnych oczekiwań, bo sama rota przysięgi jest spisana. Dokładnie każdy prezydent wygłasza tę samą rotę przysięgi, więc tutaj nie można się spodziewać jakichś odstępstw. Ta przysięga wygląda tak samo od ponad 200 lat. Odwołanie się do tradycji, do tego, jak to funkcjonowało w pamięci wszystkich pokoleń mieszkańców Stanów Zjednoczonych, powoduje, że to do nich trafia. Można by to porównać do niektórych państw, które powstały na bazie afrykańskiej wiosny w latach 60., gdzie takich tradycji nie ma. W związku z czym bardzo często instytucji państwowych nie traktuje się poważnie, dlatego że one nie mają otoczki tradycji i przeszłości. Ciekaw jestem, co państwo na to. Trójka do trzeciej, @polskieradio.pl, a znaczenie przysięgi sprawdzał nasz reporter Paweł Turski. Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko 5 minut życia? Cisza. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas, były lepsze noce, no i każdy moment był nasz. Było pierwsze lato, było wszystko nowe. Coś spadnie na głowę, uciec nie ma jak, bo Anuszka już kupiła olej. I tak bez salwi bonika rozczarowała. życia. Pach, pach, dzwonię do ciebie wciąż, w słuchawce cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment był nasz. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Ty wyszłaś z domu, jak ci teraz wszystko nowe, był czas. Wtedy wyszłaś z domu, jak ci teraz powiesz. Jeśli to właśnie dziś coś padnie na głowę, uciec nie ma jak, bo Anuszka już wylała olej. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can you see you alone to me? How my poor heart aches with every step you take, every move you make, every bow you break, every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Since you've gone, I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and I long for your embrace. I keep crying, baby. Every bow you break, every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. No, jak pięknie pod korespondencję pana Tomka, także pan Marcin i pan Maciek wpisują się w związku z tym z zadowoleniem właśnie z zimy, takiego, a nie innego pogodowego obrotu sprawy. No, podejrzewam, że panowie niekoniecznie są kierowcami zawodowymi, bo warunki w wielu miejscach takie, a nie inne, zimowe, druga połowa stycznia, więc niezmiennie apelujemy państwa o szczególną ostrożność. A za chwilę zabierzemy państwa w naprawdę niezwykłe miejsce. Zostaw ten cholerny kubek, podniesz sobie palce, wypij mleko, umyj buzię, przyjdę zanim zaśniesz. Thank you. pani być! Powiedziałem w niezwykłe miejsce, tak, bo to jedno z niewielu miejsc otwartych obecnie dla zwiedzających mimo pandemii. Orawski Park Etnograficzny w Zubrzyce Górnej na pograniczu polsko-słowackim. Muzeum pod chmurką zajmuje powierzchnię 12 hektarów. Zupełnie bezpiecznie, więc można obejrzeć, zwiedzić wszystkie obiekty. Jest ich kilkadziesiąt. A naszą reporterkę Magdalenę Zbylut-Wiśniewską prowadziły lokalne przewodniczki panie Jadwiga Pilch i Zofia Warciak. Znajdujemy się przed dworem sołtysów Moniaków, obiektem bardzo ważnym dla całego Podtatrza z uwagi na to, że stoi tu pod Babią Górą w niedalekiej odległości od ponad 400 lat. Dworzyszcze rozłożyste, drewniane, dachem gontowym, nakryte z wyżką i z przedwyżcem. To jest niejako synonim Orawy, tak można powiedzieć. Wyżka, czyli co to takiego? To jest takie pomieszczenie, które mieści się nad częścią mieszkalną. Pod dachem pełniło rolę kiedyś spichlerzy. Wchodziło się przez taki balkon, który jest pod dachem, na ten balkon prowadzą schody, a ten balkon nazywał się przedwysce. Olejarnia jest przywieziona z Małej Lipnicy. My tu teraz są w tej części. Kany gromadziła się cała rodzina i z siemienia lnianego pozyskiwała taką siemienną mączkę. I jak z tępą ubijali, a to się robiło nogami, bakie widzieli, że to ziarno już się na taką mączkę zrobiło, to wtedy przestawali tłuc. W pomieszczeniu obok, bo to są na dwie części, mamy jeszcze taką lisicę, jaka się tu ścisko, żeby ten olej wyciekł. Do dziśka bardzo zdrowy, popularny olej lniany. Teraz idziemy do młyna. Pani Jadwigo, ile trzeba sobie zarezerwować czasu, żeby zwiedzić tutaj skansen w Zubrzycy? Można w ciągu małej godziny, ale można i 3 godziny być pod wrażeniem tych wszystkich obiektów. Całe otoczenie, przyroda, ściana lasu na sąsiednim wzgórzu Kamionku. No to jest teren, na którym odpoczywamy, na którym dowiadujemy się sporo o kulturze właśnie orawskiej, ale i nie tylko, bo niektóre te urządzenia w taki sam sposób, czy folusze, czy młyny, czy olejarnie pracowały na całym Podtatrzu. Uruchamiamy. Tak, uruchamiamy. I teraz do tego koła się nam zbiera woda. Słychać, jak płynie. Tak, płynie se potokiem, zbiera się do koła nasiębiernego. Już widzimy po trochę w trzeciej części, bo to są jakby podzielone jest koło na takie otwory. I jak się napełniają te otwory wodą w tym kole, to koło za chwileczkę się nam będzie obracało. Już powolutku, już idzie, o. A tu mamy taki wsyp. No i jak się tu wsypało, podbierało w mielokak, no i zgniatało to ziarenko, mieliło na mąkę, grubo, czy cienko, jako kto chciał. Z całą pewnością znajdą Państwo coś dla siebie interesującego. No, ja tu przepadłam. Pogranicze polsko-słowackie przyjęło nas bardzo, bardzo miło i ciepło. Przyjdźcie ku nam na Orawę. Ale jak pięknie panie mówiły, oprowadzały lokalne przewodniczki pani Jadwiga Pilki, Zofia Warciak. Orawski Park Etnograficzny w Zubrzyce Górnej na pograniczu polsko-słowackim odwiedziła nasza reporterka Magdalena Zbylut-Wiśniewska. Ważne, bo o tym też teraz przypomnę państwu, że przed przyjazdem warto zajrzeć na stronę internetową skansenu. Park jest czynny od środy do niedzieli. You're feeling happy now. Just because you feel good, it doesn't make you right. Oh no. Just because you feel good, still want you here tonight. Just left us to discover you. I see through all those smiles, it looks alright. The years will have the same friends now to smoke away your problems and your life. But how do you remember me? The one that made you laugh until you cried. I hope you're feeling happy now. Just because. ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Za 24 minuty 13. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Temple Pilots. Za chwilę filmowo, a teraz po części muzycznie i filmowo, bo ostatnio w serialu Osiecka właśnie była scena, kiedy powstawała Małgośka. To z dwupłytowego jubileuszowego albumu Polskiego Radia na 95-lecie. Pachniała Saska Kępa szalonym zielonym cel. ręka i noc się stawała dnie. Już zapisani byliśmy w urzędzie, białe koszule na sznurze schły. Nie wiedziałam, co ze mną będzie, gdy tamtą dziewczynę pod rękę ujrzałam z nim. Tam gdzie chcę, tej głupia ty, głupia ty, głupia ty. Jesień już palą chwasty w sadach i pachnie zielony dym. Jesień już, gdy zajrzę do sąsiada, pytają mnie, czy jestem z kim. Widziałam biały ślub i dom święta, z daleka słów. Może rosną im już pisklęta, a suknia tej młodej uszyta jest z moich snów. Małgoszka, mówią mi, on nie wart jednej łzy, oj głupia ty, głupia ty. Małgoszka, wróżą skarż, on nie jest grosza wart, a weź to czas. Weź go czar. Małgoszka tańczy pi, a z niego sobie kpi, a z niego kpi, sobie kpi. Jak wróci, powiedz mnie, niech zginie gdzieś na dnie. Ej, głupia ty, głupia ty, głupia ty. Renata Przemyk w nowej, odświeżonej wersji Małgośki w aranżacji Krzysztofa Herdzina. Z dwupłytowego albumu na 95-lecie Polskiego Radia, z albumu wydanego przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Polecamy Państwu serdecznie. Troszkę też i było filmów. A i proszę również teraz za kwadrans 13. Fajny film. Białostocki Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych Żubrówka od lat miał już swoją liczną grupę fanów, zarówno wśród widzów, jak i twórców, i to z całego świata. Tym bardziej więc zasmuciła wszystkich decyzja organizatorów o odwołaniu pod koniec ubiegłego roku jego kolejnej edycji. Na dziś mamy bardzo dobrą wiadomość. Żubrówka odbędzie się już za kilka miesięcy w innym niż zwykle terminie. I o tym z Maciejem Rantem, dyrektorem festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Zrezygnowaliście pod koniec ubiegłego roku z organizacji festiwalu, głównie pewnie z tego powodu, że Żubrowka ma jednak tę swoją specyfikę, która związana jest z obecnością, prawda? Tak, bardzo długo zastanawialiśmy się nad tym, czy uda nam się zorganizować Żubrowkę, kiedy okazało się, że ta sytuacja pandemiczna nie pozwala na organizację festiwalu, pokazy z widzami w kinach. Zdecydowaliśmy się, że nie chcemy organizować festiwalu tylko online. Ale mamy właśnie tę dobrą wiadomość, którą warto już ogłosić. Właściwie zawiesiliście Żubrowkę tylko na pół roku. Decyzje już zapadły, tak? Tak, tak. Postanowiliśmy w tym roku zorganizować festiwal w czerwcu, 9-13 czerwca. Pomyśleliśmy, że dlaczego by też nie spróbować zrobić festiwalu na początek lata. Białystok. Piękny region. Myślę, że jeżeli sytuacja pozwoli, to dużo osób zechce być uczestnikami naszego festiwalu. Mamy też nadzieję, że czerwiec to duża szansa, żeby po prostu jednak wirus trochę odpuścił, żeby jeżeli ta sytuacja pandemiczna nie pozwoli na organizowanie pokazów tylko w przestrzeniach kinowych, to żeby wyjść z nimi także w plener. Na pewno też zależy nam, żeby tegoroczna Żubrowka odbyła się w tej wersji hybrydowej, czyli będą to pokazy z widzami w Białymstoku i na Podlasiu oraz pokazy online skierowane do wszystkich mieszkańców naszego kraju. No to myślę, że jest to spore wyzwanie dla organizatorów, bo przez kilkanaście lat przyzwyczailiście się jednak do organizowania festiwalu w grudniu. No to taki specyficzny moment, koniec jesieni, zwykle już dosyć chłodno. No i nagle właściwie już późna wiosna, prawie początek lata. No na pewno tak, na pewno będzie wymagało to od nas dużo improwizacji. Jesteśmy jednak przekonani, że tego roczna edycja będzie najlepszą edycją naszego festiwalu i należy pamiętać, że mamy już wyselekcjonowane filmy, program i myślę, że będzie to naprawdę fajna edycja. Również jubileuszowa, bo to już 15. Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych Żubrowka. Tak, tak, 15. edycja jubileuszowa w dziwnym czasie, więc postaram się z niej wycisnąć jak najwięcej. Też myślę, że skoro już mamy ten jubileusz, to warto też właśnie było przenieść się na inną datę, żeby spróbować, czy ta data przyjmie się, jak zareagują na nią widzowie, twórcy. Planujemy oczywiście festiwal w takiej formule jak dotąd. Będą tutaj pokazy w kinach, w galeriach, ale jeżeli będzie trzeba, to uciekniemy trochę w plener. Chcemy zorganizować koncerty, wystawy, warsztaty. Wszystko to, z czego słynie Żubrowka. To może przypomnijmy jeszcze ten nowy termin. Zapraszamy wszystkich na Podlasie do Białegostoku w terminie 9-13 czerwca. Wtedy odbędzie się 15. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych Żubrowka. I już kinomaniacy zacierają dłonie, a zatem końcówka tegorocznej wiosny zapowiada się filmowo bardzo atrakcyjnie. Z Maciejem Rantem, szefem białostockiego Festiwalu Żubrowka, rozmawiał Ryszard Jaśmiński. Fajny film, jutro także przed 13. Chciałbym być sobą. Chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą. Chciałbym być sobą jeszcze. Chciałbym być sobą. Chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą. Chciałbym być sobą jeszcze. Jak co dzień raz. Zmiana w Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19. Szczegóły już za niecałe 7 minut w serwisie o godzinie 13. A po 13 powtórka z rozrywki. No jakoś tak te dwa tematy mi się połączyły w jedno. Zapraszamy do reklamy. O, patrz Barbara, wielka wyprzedaż Media Expert. Marian, to super, bo przecież Dzień Babci mamy. No, taka gratka na Dzień Babci.